Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Feminhum men qada nahbahu ve minhum men yantazir. Ve ma beddelu tebdila. Sadakallahu lazim. Ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalike mineşşehidin. Evet sevgili dostlar, yeniden Rabbimiz lütuf buyurdu. Sizlerle beraber olma şerefine nail olduk. İmam Şafii'nin çok güzel bir sözü var. İmam Şafii der ki, hak ile nefsini meşgul et. Eğer sen hak ile meşgul olmazsan, batıl kendisini seninle meşgul eder. Bizler de o büyük imamların sözlerine uyarak hak ile meşgul olmaya çalışıyoruz. Hak dostlarını tanımaya, onları anlayarak hayatlarımızı onlarla anlamlandırmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah bu uğurda bizlere muvaffakiyetler nasip eder. O hak dostlarından birisi Hazreti Ömer, gerçekten Nebevi medresenin yetiştirdiği çok büyük insanlardan bir tanesi. Geçen hafta dersimizde onun kimliğine ait bazı açılımları işlemiştik. Nasıl bir insan olduğunu öğrenmeye çalışmıştık. Nasıl İslam öncesi bir hayata sahip olduğunu öğrenmiştik. İslam'dan önce şiddetli Ömer'in İslam'dan sonra da o ahlakını nasıl devam ettirdiğini öğrenmiştik. Ömer Buya birçok ahlakında kendine has davranışları var. Onun o davranışlarının temelinde yatan bir duygu vardı ki samimiyetti ve o duygu belki de Allah Resulü'nün dualarına Ömer'in hidayetine vesile olması için Allah Resulü tarafından onun hakkında bir duaya dönüşmüştü. Onun hayatında birkaç tabloyu şöyle birkaç cümleyle özetleyerek asıl bugün anlatmak istediklerimize gelelim isterseniz dostlar. Hazreti Ömer İslam'dan önce nübüvveti duyar duymaz müthiş bir nefretle nübüvvete yaklaşıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun getirdiği mesaja tahammül edemiyor ve adeta imha etmek için bir yola çıkıyor. Ama bakıyoruz ki o imha etmek için çıktığı yolda bambaşka bir ödül ile dönüyor Hazreti Ömer. Neden dostlar? Aslında nedeni çok açık. Çünkü gittiği insanlar İslam'ı hakkıyla temsil ediyorlar. Temsiliyet makamında oturan o insanlar var ya, kimdi o insanlar? Said İbni Zeyd eniştesi, Fatma binti Hattab kız kardeşi ve Habbab İbni Eret sahabenin güzide şahsiyetlerinden biri. Bu üçü de temsiliyet makamında o makamın hakkıyla yerine getirenlerden, o makamın layıkıyla şahsiyetlerini oluşturduğu insanlardan. Ve Ömer onlardaki temsiliyetin samimiyetini gördüğü için, temsiliyetteki şahsiyetlerini gördüğü için öldürmeye gittiği yolda dirilmişti. Yok etmeye gittiği yolda var olmuştu. İnha etmeye gittiği yolda inşa olup ihya olmuştu. Peki dostlar soralım kendimize. Hani dedik ya asıl amaç o iklimi günümüze taşımak. Bizler hakkıyla İslam'ı temsil edebiliyor muyuz? Yanımızda yöremizde oturan insanlar, bizimle ilişkiye geçen insanlar, ticaret yapanlar, dostluk yapanlar, arkadaşlık yapanlar, aynı sınıfta yanımızda oturanlar, aynı kaderi paylaşanlar, aynı kurumda bizimle birlikte çalışanlar, bizden İslam adına nasıl bir koku hissediyorlar? Gerçekten İslam'ın elbisesi sahabenin üstünde durduğu gibi bizde de şık biçimde durabiliyor mu? O elbise bizde de estetik mi? İnsanlar baktığı zaman işte İslam'ın şahsiyeti dedirteceğimiz kaç hareketimiz var? Böyle olmadığı zaman da dostlar bizimle ilişkiye geçenler asla bizden İslam kokusunu duyamayacaklar. Ve bizi bırakın öldürmeye gelen dirilmek, bizim yanımıza sağ gelip ölü çıkan insanları görmeye devam edeceğiz. O ruh bizde olmadığı müddetçe temsiliyet makamının hakkıyla karşılığını ödemediğimiz müddetçe asla teklif ettiklerimiz davetlerimize icabet etmeyecek. Söylesek de bir fayda elde edemeyeceğiz. Hani Arapça derler ya kellim kellim la yenfa. Konuş konuş faydasız. Faydasız tabii ki. Lisan değil ki, sadece dilden değil ki muhataba tesir eden, asıl muhatabı etkileyen lisan-ı kalden önce, yani dilin sözünden önce lisan-ı haldir dostlar. Halin dilidir. Halinizle insanları etkilediğiniz zaman, insanları etkilediğimiz zaman karşıdaki muhatapta tesir uyanacaktır. İşte Ömer'in temsiliyet makamında oturduğu insanlar, Ömer giderken karşılaştığı o insanlar İslam'ı hakkıyla temsil edenlerdi. Öyle olduğu için de Ömer yok etmek için gittiği yolda var olarak geri döndü. Ve öldürmek için yola çıkmıştı, hiçbir zaman kalkmayacağı, hayatının sonuna kadar oturacağı bir dize Peygamber aleyhissalatü vesselamın dizine kavuşarak orada İslam'ın insanı olmuştu. Onun için Ömer'i ruhtan bu noktada alacağımız dersler var dostlar. Bir ikinci ders ne diye soracak olursanız dostlar, gidiyor Allah Resulü'nün karşısına, iman ediyor, imanının hemen akabinden Allah Resulü ona bir lakap veriyor. Sen Faruk'sun diyor. Bu öyle kolay bir lakap değil dostlar. Allah Resulü haybeden kimseye lakap vermez. Kolay bir şey değil bu. Almak ve onu korumak. Ey Ömer, sen Hattab oğlu Ömer değilsin bundan sonra. Ömerül Faruk'sun. Allah senin elinle hak ile batılın arasını ayıracak. Peki Ömer ne yaptı da dostlar bu lakabı aldı? Ne yaptı da orada Allah Resulü daha şehadeti yeni getirmiş bir insana al Ömer bu lakap senin dedi. Ömer vardı iman etti. İmanının o güzelliğini kalbinde yüreğinde hissedince ya Resulallah dedi. Onlar batıl biz hak değil miyiz? Evet. Onlar zelil biz aziz değil miyiz? Evet. O zaman niye gizlenelim? Çıkalım Kabe'ye, haykıralım İslam'ımızı. İnsanlar İslam'ın tadına varsın, benim gibi insanlar. Hayır dedi ya Resulallah. Resulullah hayır dedi ona. Biraz daha sabret. Ama orada bu lakabı verdi onlar Ömer'e. Niçin dostlar bu lakap? Ömer bu lafları iş olsun diye söylememişti. Heyecanlanıp da Resulullah'ın yanında hissiyatından bu lafları söylememişti. O öyle his insanı değil ki. Biz hayatını okudukça, hayatını öğrendikçe Hazreti Ömer'in his insanı olmadığını biliyoruz. Cahil biri de değil haşa. Cahiliyede bin mısralık şiirler ezberleyecek kadar hafızası güçlü bir insan. Ezberliyor bin mısralık şiirleri, Kabe'ye çıkıyor. Ben bin mısra ezbere biliyorum, 500 mısra bilen karşıma çıksın diyor. Böyle bir insan. Okuma yazma bilen bir avuç insandan bir tanesi ve Mekke'nin sıfarat işlerine, diplomatik işlerine bakan birisi. Zeki, akıllı ve soylu. Peki Ömer, niçin Allah Resulü'nün karşısında bu sözü söyledi dostlar? O imanın hakikatine orada vakıf oldu. İmanın nasıl değerli bir hazine olduğunu bildi. Ve orada Allah Resulüne hissiyatından değil, aklında teskin olduğu duygularla ya Resulallah sana ve getirdiğin her şeye iman ettim dedi. Ve iman edip yatmadı. İman edip imanının bedelini ödemek için neyi varsa hepsini seferber etti. Ömer bu. Çünkü o dostlar bitimsiz bir hazineyi elde etti. Nedir o hazine biliyor musunuz? Hidayet. Hazreti Ömer halife Medine'de gençlere bir şeyler anlatıyor. Genç nesil halife Ömer'i görünce bir türlü Ömer'in cahiliye hayatını anlamıyorlar. İçlerinde diyorlar ki böyle bir insan nasıl olur da putlara tapar? İslam'dan önce bile olsa. Nasıl olur da Ömer gibi bir insan, Faruk lakabının sahibi olan bir insan tahtadan taştan cansız putlara tapar, o putları ilah olarak edinir. Helvadan putlar yapar, acıkınca da o putları yer. Dayanamaz gençlerden birisi. Gelir Emir el-Mümininin yanına Hazreti Ömer'in. Ya Ömer der, aklınız yok muydu putlara taptığınız zaman? Nedir biliyor musunuz dostlar? Çok önemli bir tespit. Ömer'i tespittir bu. Ömer'in ruhundan çıkan bir tespittir. Ya bu neye der? Kâne indene ak, velâkin lem tekun indene hidayet. Ey evladım, bizim aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. İşte Ömer özlemini çektiği o hidayete kavuşmuştu. Akıl ile hidayet arasındaki farkı ve ilişkiyi Ömerce bir ifadede burada bulabiliriz. Akıl nedir? Gözse eğer akıl, hidayet nurdur, ışıktır. Işık olmayınca gözün ne ehemmiyeti var? Gözümüz olsa da ışık olmasa her taraf bize karanlıktır. Göz olup ışık olmadıktan sonra hiçbir şey göremeyiz. İşte Ömer hidayetin nasıl büyük bir hazine olduğunu böyle ifade ediyor yeni nesle. O halde bilin bunun kıymetini. Hidayet gibi bir nimetin Allah'ın insana verebileceği en büyük lütuf olacağını bilin. Bilin de onu korumak için neyiniz varsa seferber edin. Biz seferber ettik, siz de edin dercesine onlara tavsiyede bulunuyor. Peki Ömer nasıl feda etti dostlar? Varını yoğunu İslam uğruna feda ederek. O İslam'ın Ömer'i olduktan sonra Mekke'de İslam'ın aziz olması için elinden gelen tüm gayreti seferber etmişti. Hicret olacaktı. Hani İbni Mesud onun hicretini zafer olarak nitelendirmişti ya. Herkes gizli gizli hicret ederken o açıkça ben gidiyorum, erkek varsa gelsin arkamdan dercesine yanına aldığı zayıf Müslümanlarla hicret etmişti. Ebu Bekir Hazreti Peygamber'le kalmıştı. Ömer de zayıf Müslümanları alarak hicret etmişti. Peki o hicrette dostlar bir hatıra var ki oradan da bize düşecek izler var. Nedir o hatıra biliyor musunuz? Hicret edenlerden bir tanesi de Hazreti Ömer'le birlikte Ayyaş bin Rabia'ydı. Ayyaş bin Rabia Mekke'nin ileri gelen ailelerine mensup birisiydi. Ebu Cehil ve üvey kardeşi Haris bin Hişam dediler ki biz gideceğiz Medine'ye, Ayyaş'ı geri getireceğiz. Ve insanlara ibret olsun diye Ayyaş'ı Mekke sokaklarında teşkil edeceğiz. Geldi ikisi Medine'ye. Hazreti Ömer'in yanında Ayyaş'a dediler ki ey Ayyaş, vallahi sen Medine'ye hicret ettiğinden beri annen yemin içti, ant ileri sürdü. Neydi o? Dedi ki oğlum Ayyaş, Medine'den Mekke'ye dönmeyinceye kadar ben güneşin altında oturacağım, içeri girmeyeceğim ve o gelmeyene kadar da başıma tarak sürmeyip başımı yıkamayacağım. Annen yemin işte Ayyaş, dön geri. Hazreti Ömer dedi ki yapma Ayyaş, bunlar akrabaların da olsa inkar cephesi. Seni kandırmak istiyorlar. Annen güneşin altında biraz durur durur, güneş biraz başına vurur, içeri girer. Saçları bitlenir, yıkanır. Bunların planlarına uyma dedi. Ama Ayyaş'ın tam zaaf noktasında vurmuştu inkarcılar. Aynen bugün de inkar cephesinin Müslümanları vurduğu gibi zaaf noktasını bularak Ömer'in yanındaki Ayyaş'ı vurmaya çalışıyorlardı. Ayyaş dedi ki Ömer'e, ey dost gideyim, malım da var orada, malımı da alır tekrardan gelirim, annemin de gönlünü hoş ederim. Hazreti Ömer yapma etme dedi ama bir türlü ikna edemedi. Eğer dedi gitme sebebi malsa Ayyaş, beraberce hicret ettik, Benim malımın ne kadar olduğunu biliyorsun. İşte malımın yarısı, al senin olsun, burada kal benimle. Ama Ayyaş kabul etmedi. Gidecek. Ama dost olan Ömer çırpınıyor. Bizim gibi en ufak bir şeyden dostlarına sırt dönmüyor. O zaman dedi Hazreti Ömer, gideceksen hiç değilse benim devemi al. Benim devem bu bölgenin en meşhur devesidir. Her deve saatte şu kadar giderse benim devem şu kadar yol gider. Al bunu, onlardan bir tehlike sezdiğin an deveye bin geri gel. Dostu görüyor musunuz dostlar? Deve demek bugünün arabası demek. Senin Tofaş'ın var, al benim Mercedes'im demektir bu. İmanı için arkadaşının, dostunun yaptığı fedakarlık bu işte Ömer'in. Ve yola çıkar Ayyaş iki akrabasıyla, Ebu Cehil ve Haris İbni Hişam'la. Tabi yolda bir yolunu bulurlar, Ömer'in devesinden indirirler Ayyaş'ı, elini kolunu bağlarlar, Mekke'nin sokaklarında dolaştırmaya başlarlar. Derler ki o iki insan, işte bizim kabilemizden Muhammed'e inanıp hicret edeni biz böyle cezalandırırız. Eğer siz de erkekseniz gidin Medine'ye, kabilenizden olanları geri getirin, böylece cezalandırın. Yani bir temsil oluşturmak istiyorlardı. Peki ne oldu? Hazreti Ömer şunu yapmadı dostlar. Beni dinleseydi bunlar başına gelmezdi. Dinlemediği için bunlar başına geldi. O halde ben de sildim bu dostu defterden demedi. Haberler gönderdi. Mektuplar yazdı. Ona dua etti. Ya Rabbi ona bir çıkış yolu. Ve o mektupların, o duaların bir neticesinde Ayyaş bir yolunu buldu, kaçtı geldi. Ya da başka bir rivayetle Müslümanlar kaçırarak Ayyaş'ı geri getirdi. Ve Ömer dostunun kıymetini işte böyle bildi. Ömer gibi dostlarınız var mı dostlar? Sizin imanınızın üzerine titreyen dostlarınız var mı? Ya da sizin imanlarınızın imanları üzerine titrediğiniz dostlar var mı? Dost budur. Dost odur ki insanın ahireti için çalışır. Eğer ahireti için çalışmayan dost varsa ne yapayım ben o dostu? Bana orası lazım. Ebedi yurdum için benim üzerime titreyen, benim de titremediğim dostlar yoksa bu dünyada yaşamanın ne anlamı var? İşte Ömer'in vardı dostlar. Ve Ömer o dostlarının sayısını çoğaltmak için uğraştı. Medine'ye geldi. Muhacir Ensar kardeşliği vardı. Allah Resulü Hazreti Ömer'e Ensar'dan Utban bin Malik'i kardeş ilan etmişti. Hazreti Ömer'in Utban ile birlikte kaldığı ev Kuba'da, şu anki uzaklığıyla 6-7 kilometre Mescid-i Nebevi'ye. Ne dedi Hazreti Ömer? Ey kardeşim dedi, iş bölümü yapacağız. Bir gün sen varacaksın Allah Resulü'nün yanına, akşama kadar o kokuyu alacaksın, akşam da gelip bana anlatacaksın. Bir diğer gün de ben varacağım. Giden orada nübüvvet medresesinin kokusunu alırken kalan da tarlada bahçede çalışacak. Bu nedir dostlar biliyor musunuz? Elin emeğiyle değil, elin emeğiyle çalışmanın terbiyesidir. Sahabe terbiyesidir bu. Yük olma değil, yük al terbiyesidir. Veren el ol, alan el değil. Terleyeceğiz tabii. O toplumun ikinci adamı olsam dahi. Ebu Bekir ve Ömer başka biri var mı? İkinci adamı dahi olsam kimsenin sırtından değil, kendi alnımın teriyle kazanacağım. Ve sahabenin verdiği terbiye bu. Ve Allah Resulü'nün yanında gider gelir. Hicri ikinci yıl Bedir Savaşı. Ve Ömer Bedir'in yıldızıdır dostlar. Bedir ki Müslümanların sıcak anlamda müşriklerle karşılaştığı ilk harptir. O savaş aslında bir varlık ile yokluk arasındaki savaştır. Savaş başlar başlamaz Hazreti Ömer ne yapar biliyor musunuz? Müşrik ordularının içerisine girer, birer birer insanlara bakar, kendi kabilesinden olan insanları arar. Ömer'in derdi Adi oğullarından kimse geldi mi gelmedi mi buraya o derttir. Bakar bakar kimseyi bulamaz. Kim cesaret eder gelir ki? Ömer haber göndermiştir. Vallahi amcalarımdan, amca çocuklarımdan, benim kabilemden her kim ki Bedre gelse ilk önce ben onun kafasını uçuracağım. Ömer'in o korkusundan Adi oğullarından bir tek fert Bedre katılmaz. Ömer bakar ki kendi kabilesinden kimse yok. Bu sefer annesinin kabilesine yönelir. Amcalardan olmaz, dayılardan olur der. Beni Mahzum'dan, Mahzum oğullarından birilerini arar. Ve karşısına öz dayısı çıkar. As İbni Hişam, dayıyı bir vuruşla yere serer. Bendir böyle yapmakla Allah'a kalbimde inkar cephesine, küfre şirke en ufak bir sevgi beslemediğimi ispat etmek istiyorum. Ömer'in derdi buydu dostlar. Asabiyetin İslam ile asla örtüşmeyeceğini aleme göstermeye çalışıyordu. Asabiyet, şeytanın hastalığı. Bugün de İslam coğrafyaları bu hastalıktan çekmiyor mu? Asabiyet hastalığından dolayı başımıza gelen bin bir felaket değil mi? İşte Ömer o günün insanına da rehber oluyordu. Bize de rehber olmaya devam ediyor. O günde asabiyet en büyük hastalıktı. Bir örnek ister misiniz? Ebu Cehil ile Ahnes İbni Şerik Bedr'in hemen öncesinde konuşuyorlar. Kuytu bir yerde Ahnes diyor ki Ebu Cehil'e, ey İbni Hişam, bir soru soracağım ama bana doğru cevap ver. Muhammed'in hak ve hakikatte olduğuna inanıyor musun? Ebu Cehil der ki vallahi inanıyorum. İnanıyorum ki Muhammed hak ve hakikattedir. Ahnes diyor ki peki o halde inandığın bir insana karşı niye savaşıyorsun? Hak ve hakikatte olduğuna inanacaksın ve eline kılıç alıp o insanla savaşmaya geleceksin. Bu nasıl bir mantık? Ebu Cehil ne diyor biliyor musunuz? Ey Ahnes diyor, anlamıyor musun bizim ile Abdümenaf arasındaki çekişmeyi? Yüzyıllardır biz birbirimizle çekişip duruyoruz. Onlar hacılara su dağıttı, biz de dağıttık. Onlar hacılara yemek verdi, biz de verdik. Onlar hac mevsiminde bayrak taşıdı, biz de taşıdık. Onlar ne yaptıysa biz de yaptık. İkimiz aynı eşit seviyeye geldik. Şimdi onlar kalkmış diyorlar ki bizden bir peygamber var. Biz nereden bulalım peygamberi? Ben bu üstünlük yarışını Muhammed'e ve kabilesine kaptırır mı? Mantığı görüyor musunuz dostlar? İnanıyor ama asabiyeti inancının önüne engel oluyor. Ve o dönemin hastalığı bugünün de hastalığı. Asabiyet öyle bir hastalık ki bugün medeni dünyayı bile sarmış. Bir yerlerde eğer kardeşlik, uhuvvet oluşmuyorsa temelinde yatan şey budur. Ve Ömer o gün bu ruhu diriltmek istiyor. Cahiliye toplumu içerisinde ve o ruhun bugünlere de taşınması için bizlere bir miras bırakmak istiyor. O gün Müslümanlar arasında dahi bu ruhtan eksik insanlar var dostlar. Mesela sahabeden, muhacirlerden Said İbni As, babası müşrik cephede savaşıyor ve öldürülüyor. Said zannediyor ki babasını Ömer öldürmüş. Ve Ömer'e karşı kalbinde bir kırgınlık oluşuyor. Hazreti Ömer bunu seziyor. Varıyor Said'in yanına. Diyor ki ey Said, zannediyorum ki sen babanı benim öldürdüğümü zannederek bana karşı bir kırgınlık var yüreğinde. Aslında onu ben öldürmedim. Biz rivayetlerden öğreniyoruz ki onu öldüren sahabenin ileri gelenlerinden Zübeyir İbni Avvam. Ömer diyor ki vallahi ey Said, babanı ben değil, ben kendi öz dayımı öldürdüm. Said Ömer'den bunu duyunca şöyle bir irkiliyor. Bu adam çıldırmış mı? Öz dayısını öldürmüş, gelmiş bunu bana anlatıyor diye. Ama Ömer'in orada vermek istediği mesaj başka. Ve diyor ki, ama Said şunu bil ki, vallahi Bedir'de karşıma baban çıksaydı onu da öldürürdüm. Çünkü ben kimliğe bakmıyorum ki. Benim derdim imanda mı, küfürde mi? Müminlerle beraber mi, inkar cephesiyle beraber mi? Eğer iman etmemiş babam dahi olsa, benim babam Hattab dahi olsa, onun başını da uçururdum der. Said birden irkiliyor. Diyor ki, ey Ömer, sendeki bu samimiyet var ya, yüreğime su serpti. Vallahi babamı sen öldürmüş olsan bile, şu anda sana karşı en ufak bir kırgınlığım olmaz. Çünkü sen hak, o ise batıl. İşte bu dostlar. Ömer'in vermek istediği ruh bu. Bu ruhun Bedir'in tamamına yayıldığını görüyoruz. Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri Bedir'in esirleri arasında. Müslümanlar Bedir'de 70 tane müşrik esir elde etmişler. Ve o esirler ne olacak tartışmasına başlamadan bir de bakar ki Ömer, esirlerin içerisinden biri var. Kim? Süheyl İbni Amr. Hudeybiye'de Mekke'nin temsilcisi olan zat. Varır Süheyl'in yanına, der ki, Süheyl, biraz sonra göreceksin gününü. Süheyl'in etekleri tutuşmaya başlar. Hemen Ömer oradan Allah Resulüne gelir. Ya Resulallah der. Senden bir izin istiyorum. Biraz önce Mekkeli orduları galeyana getirmek için heyecanla konuşan hatip vardı ya, Süheyl İbni Amr. O şu anda esirlerin içerisinde. Ne olur ya Resulallah, bana izin ver. Onun o ön dişlerini sökeyim yerinden. Bir daha Müslümanların aleyhine konuşmaz. Allah Resulü der ki, hayır. Ben işkence yapmak ya da yaptırmak için gelmedim. Ben alemlere rahmet olsun diye gönderildim. İşte medeniyetimizin mimarı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlara rehber olacak, ilke olacak bir sözü. İşkence yapmak ya da yaptırmak için gelmedim. O mimar ne diyordu bize dostlar? Öldüreceğiniz kuduz bir köpek dahi olsa asla ona işkence yapmayın. Bizde yok ki öyle bir şey. Biz işkenceyi kuduz köpeğe bile yapmayız, affedersiniz. Çünkü onu öğretti bize medeniyetimizin öğretmeni. Hazreti Ömer üzülür izni koparmadığı için. Resulullah onun üzüldüğünü görünce ona şöyle bir müjde verir. Ey Ömer der, bugün o dişlerini söktürmek için uğraştığın adamın yarın yapacağı bir hareketten dolayı sevineceksin. Hazreti Ömer yüzünü buruşturur. Nasıl olacaktır? Küfrün önderi olan bu insan ne yapacak ki ben sevineceğim? Yer Hudeybiye'dir dostlar. Süheyl İbni Amr müşriklerin diplomatik temsilcisidir. Gelir Resulullah'la alaycı konuşur. Muhammedun Resulullah terkibine itiraz eder. Bismillahirrahmanirrahim'e itiraz eder. Ve tutulması zor olan anlaşma maddelerini Müslümanlara imzalattırır. O gün Ömer kendini yemektedir. Dizlerine vurur. Ah ya Resulallah, ne olurdu Bedir'de bana izin verseydin, şu adamın dişlerini sökseydim de bugün Müslümanların karşısına geçip böyle konuşmasaydım. Allah Resulü yine ona, usbur ya Ömer, sabret, sevineceksin. Ne zaman sevinir biliyor musunuz dostlar? Allah Resulü vefat etmiş, Ebu Bekir yeni halife, her tarafta halka halka irtidat hareketleri. Mekke'de çıktı çıkacak çizgiden, Süheyl İbni Amr Mekke'nin valisidir. İnsanları toplar Kabe'nin avlusuna. İnsanlara aynen Bedir'de yaptığı gibi coşkuyla bir konuşma yapar. Ey insanlardır, biz ve sizler Muhammed'e ve Muhammed'in getirdiği dine en son iman edenlerdendik. Bakın sakın ha, en son iman ettik, en ilk dinden çıkmayalım. İlk biz dinden çıkarak o dine hakaret etmeyelim. Ve orada teskin olur bütün insanlar. Mekke'nin bütün insanları onlara teslim olur, İslam otoritesine teslimiyet göstererek itaatlerini yeni halife Ebu Bekir'e iletirler. Hazreti Ömer bu haberi duyunca sadakta ya Resulallah, sadakta ya Resulallah diye haykırmaya başlar. Verdiğim müjde tahakkuk etti ya Resulallah. Sen Allah'ın Resulüsün. Söylediğin sözler işte böyle ortaya çıkar dedi. İşte dostlar, Bedir'in o hengamesinde bir de esirler var. 70 tane esir, Müslümanlar ilk kez esirlerle karşı karşıya. Ne olacak bu esirler? Allah Resulü istişare ediyor. İstişarede Ebu Bekir de reyini söylüyor Ömer'de. İsterseniz kısa bir ara verelim. Onların söylemiş olduğu o sözleri öylece öğrenmiş olalım. Kısa bir ara, yeniden beraber olalım inşallah. Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu. Merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Dostlar, iman ile inkarın ilk karşılaşmasıdır Bedir. Ve Bedir, Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanmış bir harptir. Müslümanlar ilk kez o harpten esir ve ganimet elde ederler. Ne olacak şimdi? İlk kez karşılaştıkları bir sorun. Daha ayetler, Kur'an bu konuda herhangi bir şey söylememiş. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam adet üzere yaptığı bir davranış, eğer ortada kesin bir hüküm yoksa sahabeyle istişare ederdi. Allah Resulü döndü, sahabelerle istişare edecek. İlk reyini soracak insan kimdir? Ebu Bekir. İlk Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, ey Ebu Bekir, reyin görüşün nedir? Rıfk sahibi Ebu Bekir, hilm sahibi, merhamet sahibi Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah, onlar bizim akrabalarımız. Her ne kadar bize zulmettilerse de, her ne kadar bizi yurtlarımızdan söküp çıkardılarsa da, her ne kadar bin bir eziyet ve işkenceye bize maruz koydularsa da, onlar bizim dostlarımız, akrabalarımız, yakınlarımız. İyisi mi fidye alıp onları salıverir? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam tebessüm etti. Döndü tekrardan, ikinci rey alacak insanı aradı. İkincisi kim? Ömer. Ey Ömer, senin reyin ne? Ya Resulallah, ben Ebu Bekir'in görüşüne katılmıyorum. Ben, eğer benim sözümü, benim reyimi soracak olursan diyorum ki hepsinin başını vuralım. Onlar ki bizi yurtlarımızdan söküp attılar. Onlar ki İslam'a bin bir eziyeti maruz, İslam'a bin bir eziyetle muamele ettiler. Biz de hepsinin başlarını uçuralım. Ama uçururken de şuna dikkat edelim ya Resulallah. Her yakını bir yakınının eline ver. Benim elime dayılarımı ver. Beni mahzundan kim varsa ben uçurayım kafasını. Ali'nin eline kardeşi Akil'i ver. Hamza'nın eline kardeşi Abbas'ı ver, Ebu Bekir'in eline de oğlu Ömer'i, oğlu Abdurrahman'ı ver. Resul-i Ekrem ona da tebessüm etti. Ve başka görüşler de sordu. Hiçbir şey demeden çadırına girdi. Biraz istirahat etti. Dışarı çıktı Allah Resulü. Çağırdı yine insanları. İnsanlar tartışıyor. Acaba Allah Resulü Ebu Bekir'in görüşünü mü kabul edecek yoksa Ömer'in görüşünü mü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e döndü dedi ki ey Ebu Bekir, senin halin aynen İbrahim aleyhisselamın haline benzer. Hani İbrahim bin bir eziyete maruz kalmış, ateşlere atılmış, kavmi tarafından bin bir zulümle karşı karşıya kalmış olmasına rağmen dönüp dedi ki kim bana uyarsa ya Rab işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphe yok ki sen rahimsin, gafursun, bağışlayansın. Senin halin ey Ebu Bekir, İsa'nın haline benzer. Hani o da kavminden bin bir zorluk baskı görmesine rağmen demişti ki, eğer onları azap edersen onlar senin kulların. Eğer onları bağışlarsan şüphe yok ki sen azizsin, hakimsin. Ömer'e döndü dostlar. Ömer'e de dedi ki, ey Ömer, senin halin de Nuh'un haline benzer. Hani o demişti ki, ey Rabbim, yeryüzünde bir tek inkarcı bırakma. Senin halin Ömer, yine Musa'nın haline benzer. Hani o demişti ki, ya Rabbi sen bu inkarcıları mahvet, onların mallarını sil süpür ve onların kalplerine baskı ver. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam kızmıyor, herhangi birini rencide etmiyor, siz bilmezsiniz ben bilirim demiyor. Allah'ın Resulü, Allah'tan direkt vahiy alan birisi, hepsi onun elinde iman etmiş birisi, hepsinden de daha bilgili olan, dini ve hayatı en iyi olan birisi sahabeyle istişare ediyor. İstişaredeki reylere de saygı gösteriyor. Muhatabının kabiliyetine ve mizacına saygı gösteriyor. Muhatabının karakterinin yapısını iyice okuyor ve karakteriyle savaşmıyor. Resul-i Ekrem biliyor ki karakterle savaşmak insanı öldürmektir. Ömer'i niye ben uysal yapayım ki? O bana lazım, gün gelecek, Ömer'i ruhu diriltecek insanlar lazım. Ama gün de gelecek, Ebu Bekir gibi halim selim insanlar lazım. Gün gelecek Ebu Dücane gibi kılıcını meydanda sallayacak, yiğitçe dolaşacak ve o dolaşmasıyla kafirin kalbine korku salacak. Gün de gelecek Osman gibi halim selim olacak. Resul-i Ekrem hepsinin bir yerinin, bir makamının olduğunu biliyor. Ve bildiği o makamlarda onları muhafaza ediyor. Ömer böyle şiddetli, böyle hiddetli. Peki Allah Resulü kime tabi oluyor? Tabii ki Ebu Bekir'e. Ebu Bekir'in reyini kabul ediyor. Kimisini fidyeyle salıveriyor. Kimisini Medine'ye götürerek orada okuma yazma bilmeyen 10 Medineli çocuğa okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakıyor. Ayetler iniyor. Ayetler ise Ömer'in sözlerine vurgu yaparak Ömer'in mesajını tevafuk eden içerikte sözler söylüyor. Resul-i Ekrem ile Ebu Bekir ağlamaya başlıyorlar. Allah bizleri eleştirdi, Ömer'in sözüne ise muvaffak etti. Ömer geliyor, bakıyor ki ikisi ağlıyor. Niye ağlıyorsunuz? İşte inen Enfal suresindeki ilgili ayetler. Ve Ömer vahyin diline muvaffak olmuştur. Resul-i Ekrem nedir biliyor musunuz? Ey Ömer, sen söyletilensin, sen muhaddisundansın, konuşan sen değilsin, konuşturulansın. Allah senin ilham kaynaklarını açmış. Allah der başka bir hadiste Efendimiz, Ömer'in dilinin üzerine melek koymuştur. Melektir konuşan, hakkı Ömer'in dilinin üzerinde sabitlemiştirdir başka bir hadiste. İşte Ömer böyle. Ve Ömer vahyin dilini konuşur, vahiy daha nazil olmadan, Bedir esirlerinde olduğu gibi. İbni Ömer der, oğlu, babam 3 konuda ilahi kelama tevafuk etti. 1 Bedir esirleri, 2 hicab ayeti. Ya Resulallah, kadınlarımız örtünse daha iyi olmaz mı? Ayet iner, örtü nazil olur. Ya Resulallah, Mekke'deyken makam-ı İbrahim'i namazgah edinsek ne güzel olur değil mi? Ayet iner ve makam-ı İbrahim namazgah olur Müslümanlara. Resul-i Ekrem bunları görünce Ömer söyletilendir der. O konuşan değil, konuşturulan. Allah onun diliyle bazı hakikatleri insanlara iletir. O artık ilham kaynaklarıyla vahyin aynı diline vakıf olarak konuşur. İşte Ömer böyle bir ruhun sahibi. Peki Ömer'in bu şiddetli hali dostlar, sadece hep şiddete yönelik midir? Onun merhamete dönük, merhametle alakalı bir yeri yok mu? Hani dedik ya, şahsiyetinin üç anahtarı var. Şiddet, cesaret, kuvvet, rahmet ve adalet. Üçü de var. Ve hayatına ait açılımlara girdikçe bu üç alanın da nasıl Ömer'in hayatında öne çıktığını göreceğiz. İnşallah Rabbim o ruhu yeniden diriltenlerden kılar bizleri. Hasret kaldığımız Ömer'i ruhlara yeniden kavuşturur bizleri. O Ömer'in ruhu ile insanlığa, İslam'ın insanları nasıl olurmuş onu yeniden gösterir bizlerle. Rabbim buna muvaffak kılsın. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah.